och uppmanar er allihopa, var glada klubb Nordmedlemmar nu, så kommer ni att få höra de här melodierna många flera gånger. Huminan pariin. Tämä äskeinen hän ei tietenkään kuulunut meidän ohjelmoimme, mutta aloittakaamme tämmöisellä perinteisellä teemalla, mikä liittyy ohjelmointiaan. Ensimmäinen tehtävähän on koodaa Hello Earth. No, nyt on Kate Bushin vuoro kyseisillä sanoilla levyltä Hounds of Love. Thank you. Chronicle. What now? Oh yeah. Come on in. Some people have everything while other people don't. But everything don't mean a thing if it ain't the thing you want. Express yourself. Come on now. Express yourself. Sibles. Kyllä, kyllä. Leroy Sibles. Express yourself. Tällainen Studio One Soul-kokoelma. Erittäin hienoja kappaleita siinä kokoelmalla, että jos jostain bongaatte, niin suosittelen toki. Juu, mutta. Tuli vähän tuollaista, niin siitä iski mieleen Funkadelic. Joten ei siinä kai sitten enempää puheita tarvita, laitetaan Funkadelic. America Eats It's Young -levyltä kappale That Was My Girl. If the girl displayed a smile that almost drove the fellas wild, that was my girl. If your composure sort of slips the moment that you saw her lips, that was my girl. Unlike a deck of cards where there's four of a kind, there's only one of her and she's all mine. If the sight of her brights your world, it just had to be nobody. Had to be nobody. Yeah, it had to be no one. Had to be no one. It just had to be none of that. As rare as a meeting with you. Se oli Mitch Ryder and the Detroit Wheels ja I'd rather go to jail. Niin, että oli, oltiinpa siinä niin uhmakkaina. Joo, toi oli antologi CD2, tuplalevy siis. Ja mä en oikein tiedä, mitä toi heppu on muita levyttänyt. Mutta toi on helvetin hyvä kokoelma. Mahtavaa tuollaista meininkiä. Pysytään hieman samanhenkisessä. Naked Lunch-niminen yhtye samannimiseltä levyltään ja Living is Funky. Onks tää sitten funky? Ainakin biisin nimessä on funky. Ei muuta kuin korvat hörtsölleen. näin. Siinä oli 16 Horsepower levyltään Low Estate kappaleellaan Phyllis Rut. Ja seuraavaksi meille tuleekin uutisia maailmalta, mistä lie, mutta uutisten vuoro siis. Tämä ohjelma on uusinta. Ei nyt sentään, piti laittaa, että tämä on Lähiradio. Lähiradio. Jo 30 vuotta lähellä sinua. Sinua. Uutisotsikot. Espoo on maksanut miljoonia veroeuroja valtavasta tietojärjestelmästä, jota ei ole otettu käyttöön, kertoo Helsingin Sanomat. Espoon kaupungin kaikkien 14 000 työntekijän palkkoja, lomia ja matkalaskuja sekä kaupungin taloushallintoa varten tarvittava järjestelmä päätettiin vuosia sitten hankkia kuntien tierayhtiöltä. Yksin Tiera SAP-nimisen järjestelmään on uponnut 6 tai 7 miljoonaa euroa. Lehden mukaan Espoo on yksi kuntien Tieran suurimmista omistajista. Kaupunki on maksanut yhtiölle erilaisista palveluista vuosina 2013-2018 yli 11 miljoonaa euroa yhtiön osakkeisiin on käytetty vajat 760 000 euroa. Espoon rahoitusjohtaja Ari Konttas on kuntien Tieran hallituksen jäsen, saa yhtiöstä palkkioita, eikä Helsingin Sanomien tietojen mukaan ole aina jäävännyt itseään Tieraa koskevissa päätöksentekotilanteissa. Kokoomuslaisen Kontaksen kaksoisroolin takia kuntien Tieraan liittyviä päätöksiä on tehty esimerkiksi strategiajohtaja Jorma Valveen nimissä. Helsingin Sanomilla on esimerkkinä hallussaan Tiera-sopimuksen lykkäyspäätös. Pääministeri Juha Sipilän mukaan hallitus on ollut ja on yhä avoin vaihtoehtoisille ehdotuksille kiistellylle esitykselleen irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä. Sipilän mukaan vaihtoehtoisen ehdotuksen on alennettava selkeästi hallituksen esitystä enemmän mikroyritysten työllistämiskynnystä. Julkisuudessa on ollut esillä ehdotus määräaikaisen työsuhteeseen palkkaamisen helpottamisesta pienissä yrityksissä. Sipilän mukaan karkean arvioinnin perusteella ehdotus ei kuitenkaan täytä työllisyysvaikutuksiin liittyviä ehtoja, ja se sisältää lisäksi naisten työmarkkina-asemaan liittyviä ongelmia. Ehdotus ei myöskään käynyt Suomen yrittäjille, ja Sipilän mukaan myös työntekijäpuolelta on tullut kovaa arvostelua. Hattulaan on iskenyt tornado. Sikiöltä kaatui metsä arviolta jopa 3 hehtaaria. Vakuutusyhtiön on soittopyyntö vetämässä. Suomen kristillisdemokraatit tukee Manfred Weberiä komission johtoon Stubbin sijaan. Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Esaajan mukaan päätös on tehty arvopohjalta. Nordea järjesti tänään ensimmäisen osavuosikatsauksensa uudessa kotimaassa Suomessa. Ilmassa olisi voinut olla suuren urheilujuhlan tuntua. Onnistuihan Suomi kaapaamaan Pohjoismaiden suurimman finanssitalon näyttävästi omaan yrityskatraaseensa ja vieläpä rakkaalta vastustajaltaan Ruotsilta. Aleksis Kivenkadulla pääkonttorin auditoriossa juhlatunnelma oli kuitenkin vaimea. Nordean tulos jäi odotuksista. Lisäksi yhtiö vedettiin viime viikolla keskelle rahanpesuskandaalia, joka on jo pitkään vellonut yhtiön tanskalaisen kilpailijan Danske Bankin saleissa. Nyt Danske tutkinnassa keskeisessä roolissa ollut Hermitage Capital Management, rahaston itsenäinen tutkimusryhmä, väittää myös Nordean sotkeutuneen rahanpesuun. Hermitagen mukaan Nordea on laiminlyönyt rahanpesun torjunnan velvoitettaan ja Nordean työntekijät ovat tieten tahtoin osallistuneet epäilyttäviin järjestelyihin. Millions No niin, ja sehän oli Megadeth kappaleellaan Prince of Darkness. Jotenkin mulle tuli siitä, niin se on muuten levyltä Risk, jotenkin Accept-mainen biisi, vaikka toi onkin kyllä alun perin Megadetti. Niin, ja ennen uutisia soitin vielä kappaleen 16 Horsepower, levyltään Low Estate-kappale Pyllis Rut. Näin, mutta kun päästiin tuohon Acceptiin, niin laitetaan yksi Acceptin kappale, tosin tätä versioi suomalainen Tarot kappale Generation Clash, ja tämähän on levyltä A Tribute to Accept. Stand up! ylös aamu kuulet tykä kautta ja kyselesi takas lepä hetkeks herä tasa kello 3. Kesto kolmas vielä mut silmät pysy auki. Mä keitän aamu kahvit saksin budin upust aamuhatsi työttömän arki plus THC narkkari on kombona paskaa mut hommat pysy pakkaris. Hittailen pajari enkä harrasta papari. Mä keskityn vaan itten eikä tohon epäilyttään paineen. Samaten kun heräsin mä budipurkin avasin. Ai saatana, vittu arvasin taas on keksittää vaan jotain uusia suunnitelmia. Eikä se todellakaan helppo kun varhaisia dementia. Huosepa ajatukset eikä kommentaja tunti. Kaapissa puski tuota harmeja tuski. Sehän on vaan lunki, aromita osumaa. Liian hyvä tulee, vittu ota sitä osumaa. Ympäri viisari, hiisari. Hiilaa tätä vittu paskaa ja tiet ylihintaa. Ympäri viisari, hiisari. Joka tuli punaisena aamusta iltaa. Ympäri viisari, hiisari. Hiilaa tätä vittu paska itterin tapiolle hiisaa. Ympäri viisari, hiisari. Hiisaa aamusta iltaana kysä vittu keilaa. Ympäri viisari, hiisari. Se on mä enkä mitään keulin. Mulla on käät pöyhän perissä. Plus pari muuta pikaa, mut ei ihan vittu kehissä. Ja puske tätä luokatonta paskaa ulos yliksestä. Mikis viides osa sepä käät pöyhän klikistä. Ja äppän rasteen kolla neljästä kyvää löydy pysistä. Löydys oikeat puolet myös tänkin polton ringistä. Ja siitä on ihan turha ihmistä. Yes. Joo, no ensin vitu näkimäkin blada koko budisakin. Sit mä ihmettelen et mihin vittu ne taas meni. Ympäri kalenteri, joo vittu kai nyt. Käät pöyhän mikissä 16.20. En oo katto nyky kello vähän aikaa. Mut ajat riippumatta tääkin budin räppi raikaa. Ei saatana vittu mitä budhaa. Kädehän osuma katseen puffaa. Ympäri viisari hiisari. Hiilaa tätä vittu paskaa ja tiet ylihintaa. Ympäri viisari hiisari. Joka tuli punaisena aamusta iltaa. Ympäri viisari hiisari. Hiilaa tätä vittu paskaa itteri tapiolle hiisaa. Ympäri viisari hiisari. Hiisaa aamusta iltaana kysä vittu fiilaa. Ympäri viisari hiisare. Ympäri viisari hiisare. Ympäri viisari hiisare. Ympäri viisari hiisare. Go! Näin, se oli kädveyhä. Ja mitäs muita siinä olikaan? No ei sit muuta. Info muuta oikeastaan ole. Ympäri viisarin hiisari OSV-albumilta Osuma. Niin, eli no, Osuma Streetwear tai jotain vastaavaa toi kokoelma plätty. Sellaista. Niin joo, me ei olla muuten aikoihin harrastettu tätä. Soitamme, mitä lattialta tai hyllystä löydämme. Tää seuraava ei löytynyt lattialta eikä hyllystä, vaan tuolta toimituksen pöydältä. Ei mitään hajua, millaista musiikkia edustaa. Kokeillaan. Tää on joku tämmönen Sielurisat kappaleellaan jätkä. Joo, että no, saa nähdä soiko tää 10 sekuntia kauempaa. On jätkä terässä ja askel notkee. Hyvät on vibat ja fiilarit. Joopa joo, selvä se. Laitetaan Kake Singers ja Tanen Tango. Tanen tanssi luo kiihkeän huuman, kun hän vetäisee tangon niin kuuman. Ritun päässä jo lattia pyörii, toiset kinkut ympärillä hyörii. Tane, Tane, soi vihdoin Tanen Tango. Jäävät toiseksi niin samba sekä mambo. Tiedä Tane, miten naista pitää viedä. Ei sitä moni jättä elämässään tiedä. Tane tanssii naisen hurmioon. Tanen vauhti vain humassa kiihtyy. Toisten varpailla spittarinsa viihtyy. Nyrki synnyt, antakaa tilaa. Muuten Tanen nyrki iltanne pilaa. Tane, Tane, soi vihdoin Tanen tango. Tane, Tane, on parempaa kuin bingo. Tietää Tane, miten fiilikset voi luoda. Ei tuota taitoa monellekaan suoda. Tane tanssii naisen hurmion.

Leave That Thing Alone, näin meitä ohjeisti laulu- ja soitinyhtye Rush, kyllä vaan, ja Counterparts-levyltään. Ja jos haluatte nyt oikein välttämättä tietää, niin se oli 9.5. Noniin, oliko kivaa? Oli. Ja lisää musiikkia. Juu, otetaan selvät. The Kegs, To Find Out. Ja tää on kokoelmalta Back From The Grave, Vol. 2. Että näin haudasta nousseet sitten yrittävät etsiä jotakin. Going around town telling lies and telling people you just couldn't. No niin, sehän oli mana, jos ette nyt tienneet. Nyt tiedätte siis. Vaarallista ja kokoelmalta complete kaikki. Niin, siinä on samalla kokoelmalla sitten englanninkieliset versiot näistä kappaleista. Mutta eiköhän tää nyt riittänyt tältä erää manamanaa. Joo, ja lisää musiikkia. Tänään mä päätän lähetyksen vähän aikaisemmin, kun on aika rientää jonnekin. No mutta siitä huolimatta ja sen tähden ICP levyltään Hellspit to Witch. Tämmöstä puhelaulua tuolta jostain suurelta mantereelta. Stop sucker you.

No johan niitä ohjeita nyt pukkaa. Nyt oli vuorossa David Lindley, Don't Look Back, levyltään El Rayo X. Niin, kaiken näköisiä ohjeita. Ehkä ei kannata katsoa taaksepäin, jos on menossa eteenpäin. Mutta siitä, eipä sen enempää. Joupa jou. Niin, mun täytyy lähteä vähän aiemmin, joten turha tässä lässyttelee. Laitetaan lisää musiikkia. Seuraavaksi tuttu henkilö. The Doors-yhtyeestä. Tosin nyt tää jatkaa ilman Doorsia, pelkkä Ray Manzarek kappaleella Solar Boat. And myself said to me, why are you waiting? I've always been at your side. Can't you see me? No? Well then come with me. It's time you learn to see. Thank you. scepter, bring your thunderbolt. We'll see that I am the canopy, the morning star, the edge of the void, it's not too far. We'll see the source of the Nile, which is in Tibet, and maybe we'll see the Shanghai Express. So let's ride. Let's take a moonlight drive. We're on a tightrope ride into the sun. Oh, let's fly. It's such an endless sky. There is no need to hide. You are the one. There is no need to hide. You are the one. we must descend, for there is another side to this vision. Thank you. siis Electric Light Orchestra, levyltään On the Third Day, kappale Dreaming of 4000, 4000 unelmointia, selväpä se. Niin, eikä tässä nyt enää kauheasti jouda lässyttää eikä leperrellä, joten lisää musiikkia nyt seuraavaksi. Meille esiintyy laulu- ja soitinyhtye NGC 4594, toiselta nimeltään Sombrero Galaxy, niin siis toi NGC ja niin edelleen. Levy on Skipping Through the Night ja kappale Colors. Ja. No en mä tää enempää lässytä. Sieltä tulee sit musiikkia, mitä tulee ja niin edelleen. Taltiokin ilmestyy sitten, kun ilmestyy. No mutta. Muitta mutkitta musiikkia.